ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बूढ़ी भिखारिन। एक समय में एक बूढ़ी औरत थी जो दूसरी भिखारिनों की तरह भीख मांगती थी। जब कोई उसे कुछ भीख दे देता तो वह कहती, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। यह बूढ़ी भिखारिन एक दरवाजे पर भीख मांगने गई। वहाँ एक अच्छे स्वभाव का लड़का खड़ा होकर आग ताप रहा था। जैसे ही उसने बाहर खड़ी उस बूढ़ी औरत को ठंड से कांपते हुए देखा तो वह बोला, भीतर आकर आग ताप लो। वह भीतर आ गई, लेकिन आग के ज़्यादा पास आ जाने से उसके फटे पुराने कपड़े जलने लगे और उसे पता भी नहीं चला। लड़का खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन क्या उसे भिखारिन के कपड़ों में लगी आग बुझानी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल। और यदि उसके पास पानी नहीं था तो उसकी आँखों से पानी बहना चाहिए था, और दो प्यारी नन्ही धाराएं निश्चित ही आग बुझा देतीं।